0%, RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Niedziela, 30 marca, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest prokuratorskie śledztwo po wypadku auta, którym w Chełmie jechało 10 nastolatków. Na Węgry wybiera się w tym tygodniu premier Izraela, mimo nakazu aresztowania wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Piąta doba poszukiwania amerykańskich żołnierzy, którzy zaginęli na poligonie na Litwie. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności tragicznego wypadku w Chełmie. Na osiedlowej drodze dachował samochód z 10 nastolatkami. Dwóch 18-latków zginęło na miejscu. O rok starszy kierowca był pijany. Na miejscu wypadku wciąż policyjni technicy zabezpieczają najważniejsze ślady, a ulica jest całkowicie zablokowana. Kilkanaście domów w okolicy, a obok widzę całkowicie roztrzaskany samochód, którym podróżowało aż 10 osób w wieku od 18 do 19 lat. Auto dachowało i leży na poboczu drogi, a wokół roztrzaskane elementy tego samochodu. 19-letni kierowca, który w chwili wypadku miał blisko 2,5 promila alkoholu, został zatrzymany i obecnie trzeźwieje w policyjnym areszcie, a po wytrzeźwieniu zostanie na pewno przesłuchany. 8 osób trafiło do szpitala, większość została już wypisana do domów. W szpitalu zostaje tylko jedna osoba, ale jak informują policjanci, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z Chełma Tomasz Maczulski, Radio Lublin. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Premier Izraela w środę wybiera się z oficjalną wizytą na Węgry. Benjamin Netanyahu ignoruje nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku ze zbrodniami wojennymi w Strefie Gazy. Jak poinformowało jego biuro, ma rozmawiać w Budapeszcie z premierem Viktorem Orbanem i innymi wysokimi rangą urzędnikami. Wróci do kraju w przyszłą niedzielę. W grudniu Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Benjamina Netanyahu i byłego ministra obrony Yoava Gallanta, a także byłego dowódcy wojskowego Hamasu, zarzucając im zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Badania w kierunku autyzmu w bilansie dwulatka. Za takim rozwiązaniem opowiadają się pediatrzy i psycholodzy. Ich zdaniem to lekarze podczas badań profilaktycznych powinni zwracać uwagę na niepokojące objawy. Będziemy proponowali test, taki prosty dla pediatry, który pozwoli naświetlić pewne objawy niepokojące. My mówimy w medycynie tak zwane czerwone flagi, czyli te punkty, które świadczą o tym, że coś jest nieprawidłowego. Taką ważną, podstawową to jest brak kontaktu społecznego i zaburzony rozwój mowy. Mówi prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego profesor Teresa Jackowska. Psycholodzy podkreślają, że wczesne wykrycie spektrum autyzmu jest kluczowe w skutecznej terapii. Do najczęstszych objawów należą nieprawidłowości w rozwoju społecznym. Dziecko sporadycznie nawiązuje kontakt wzrokowy, ma zaburzenia rozwoju mowy, nie reaguje na swoje imię, rzadko odwzajemnia uśmiech, czasami zachowuje się agresywnie. Autyzmowi może towarzyszyć ADHD, depresja, lęki i zaburzenia snu. Piąty dzień akcji ratunkowo-poszukiwawczej na litewskim poligonie w Podbrodziu. Wciąż nie wiadomo, co stało się z 4 amerykańskimi żołnierzami. Wczoraj wieczorem nurkowie próbowali dotrzeć do zatopionego wozu opancerzonego. Pojazd jest pod warstwą zbitego szlamu. Jego wypompowywanie trwało całą noc. 4 amerykańskich żołnierzy zaginęło we wtorek podczas ćwiczeń 15-20 km od granicy z Białorusią. Litwinom w poszukiwaniach pomagają polscy żołnierze. Pojutrze Trójka kończy 63 lata. Program po 4 latach testów ruszył 1 kwietnia 1962 roku. Był skierowany do młodych ludzi, głównie ze środowiska studenckiego. Prezentował najnowsze informacje muzyczne, nowinki literackie i inteligentną rozrywkę. Jednym z najlepiej znanych był magazyn satyryczny 60 minut na godzinę. A w nim pojawił się niezapomniany duet Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek, czyli z pamiętnika młodej lekarki. Co panu dolega? Dolega mię, pani doktor, krótka pamięć. Ach tak, proszę się zatem rozpłaszczyć i zapodać, co pan zapomniał. Mniej więcej wszystko. Podobnież było jeszcze niedawno jakieś kolejki, braki towarowe, jakieś domowce i wsadzanie do pierdla. Ale jak sięgnę pamięcią nazad, to mam w niej tylko in blanco. Na urodziny przygotowaliśmy wiele muzycznych wydarzeń, niespodzianek i wyjątkowych spotkań. Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową i do mediów społecznościowych. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Najcieplej dziś w centrum 17 stopni, na południu około 13-14, a nad samym morzem 8. Na wschodzie pogodnie, na zachodzie i w centrum pochmurno z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy pomarańcze tylko 3,99 za kilogram. Tak, pomarańcze tylko 3,99 za kilogram. A świeża ćwiartka z kurczaka z Lady 4,99 za kilogram. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Proszę, pana okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Jak wiosna w duszy ci gra, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór markowej elektroniki i zamów nowe słuchawki z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 13:07. Salon Ulica Dancing. Halo, halo. Moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam do audycji Salon Ulica Dancing. Nadajemy na żywo z ulicy Myśliwieckiej, przy której się, proszę państwa, ostatnio sporo dzieje, bo jeżeli ktoś włączył radio troszkę wcześniej, to już mógł usłyszeć, że Trójka kończy 63 lata, dokładnie pojutrze. Całe urodziny Trójki to zestaw uroczystości przeróżnych, które już trwają, bo to jest wielkie święto. W zasadzie można by świętować urodziny Trójki przez cały rok. To jest naprawdę wyjątkowe miejsce, które rosło przez lata i wychowało całe pokolenie wiernych słuchaczy. I mam taką naprawdę szczerą nadzieję, że uda się tę Trójkę przywrócić do poprzedniego stanu, chociaż będzie to bardzo trudne. Ale w tej nadziei i woli wielu ludzi jest klucz do tego sukcesu. Oczywiście wielkim kapitałem Trójki jest jej spuścizna, jej dorobek idący już w tyle dekad. Chciałbym państwu powiedzieć do tych, którzy na przykład włączają radio, żeby słuchać mojej audycji, a nie specjalnie słuchają pasma całego, że odbyła się naprawdę ważna uroczystość. Przedwczoraj dokładnie, czyli 28 marca, jedno ze studiów nagraniowych, dosłownie przez ścianę ze studiem, z którego teraz do państwa mówię, zyskało patrona. I tym patronem został, jak mówi tabliczka, muzyk jazzowy, kompozytor, dziennikarz muzyczny, mistrz mikrofonu w latach 1970-2024 związany z Trójką. Jan Ptaszyn Wróblewski. To utwór pod tytułem Strzeż się szczerzuj, nagranie z serii studia jazzowego Polskiego Radia. Wojciech Karolak na organach Hammonda. Proszę Państwa, chciałem w ten sposób rozpocząć audycję, bo ta tabliczka jeszcze, ta róża wetknięta za tabliczkę jeszcze nie uschła. Jest cały czas świeża. Było to przedwczoraj. Mamy studio nagraniowe imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Proszę Państwa, w dzisiejszej audycji dwa zagadnienia. Pierwsze, które bardzo lubicie, czyli spacerkiem po szufladzie, tak bym to określił. Będziemy opowiadać dalszą część, czy może wrócimy do historii, która Was pasjonuje, to wiem z korespondencji, długiej historii wytwórni Syrena Rekord na podstawie pracy Tomasza Lerskiego, Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, która w zasadzie w połowie poświęcona jest historii wytwórni płytowej Syrena Rekord, fenomenu, absolutnego fenomenu. Oczywiście to są czasy dawne. Historia Syreny skończyła się w roku 1939, ale myślę, że gdyby podobna historia była gdzieś na zachodzie, to powstałby długi, fabularny, pasjonujący film, taki na miarę na przykład Foresta Gumpa, powiedzmy, taka epicka opowieść przeprowadzająca nas przez różne czasy i perypetie, ponieważ Syrena wystartowała na początku XX wieku pod zaborami i dosyć szybko stała się od zupełnego zera największą wytwórnią płytową, która miała aspiracje międzynarodowe. Niestety to wszystko zostało podle zweryfikowane przez wydarzenia, które są wiadome. Natomiast opowiem Państwu troszeczkę o tym. Mam bardzo fajne, różne ciekawostki związane z Syreną, z jej założycielem Juliuszem Feigenbaumem. To postać niesamowita. Zatem zacznijmy. Zakochany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść. Nie mógł sobie rady dać, na to miał za mało sił, nie mógł sobie rady dać, bo kolega frajer był. Najgorzej, gdy się ktoś zakocha, gdy miłość przesłoni mu cały świat. Z mocnego robi się słabiutki, głupiutki i chłopak, jak mówią, wpadł. Bo zakochany złodziej promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiało szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce skraść. Przez jedno małe serce wpadło. Zakochany złodziej, oczywiście, z hitowego filmu Robert i Bertrand z roku 1938. Muzyka, no, nie kto inny jak Henryk Wars, a słowa Emanuel Schlechter i Ludwik Starski, czyli scenarzyści tego hitowego filmu. Zresztą piosenka Zakochany złodziej nagrywana była przez kilku różnych solistów, i Fok, i Aston. A ja wybrałem przewrotnie Alberta Harrisa I powiem Państwu dlaczego. Dlatego, że chcę opowiedzieć troszkę o Syrenie. A to było nagranie zrobione dla Odeonu. Odeon to była wytwórnia niemiecka, która miała swoje agendy w każdym kraju. Niemal każdym kraju. I rzeczywiście była międzynarodową korporacją. Syrena też miała takie aspiracje. Niemniej w Polsce, Odeon miał fantastyczny sprzęt i bardzo dobrą orkiestrę na bardzo wysokim poziomie i ciekawych solistów na czele z Harrisem, to musiał się strasznie napocić, żeby konkurować z Syreną, która pod koniec lat 30. była naprawdę fantastycznie rozwiniętą wytwórnią z własnym studiem nagrań, z własną tłocznią płyt, z bardzo dobrze skonstruowaną siecią dystrybucji tych płyt i tak dalej, i tak dalej. Zatem, proszę Państwa, Syrena Rekord nie powstałaby, gdyby nie jej zmordowany dyrektor, założyciel, pomysłodawca, ojciec, czyli Juliusz Feigenbaum, urodzony w roku 1872 w Warszawie, jako syn Borucha, handlowca. W młodości uczył się gry na wiolonczeli. Bardzo muzykalni byli jego bracia, z którymi grał w kwartecie smyczkowym. Komponował także utwory muzyczne wykonywane publicznie na koncertach promenadowych. Był pełnym energii, inicjatyw i pomysłów kupcem. Wzrastał w atmosferze wielkiego zainteresowania rozwojem fonografu oraz o kilkanaście lat późniejszego gramofonu. Uczestniczył w pierwszym pokazie tego aparatu w Warszawie zorganizowanym w 1890 roku w lokalu przy Placu Teatralnym 9 w sąsiedztwie sklepu muzycznego należącego do jego rodziny. Sprzedażą artykułów muzycznych zajmował się samodzielnie od 1897 roku, a więc od momentu, kiedy ukończył 25 lat. Firma, którą prowadził, istniała od roku 1859 i zajmowała się początkowo produkcją oraz sprzedażą instrumentów muzycznych. O ile wierzyć anonsom prasowym, odnosiła na tym polu duże sukcesy, czego dowodem były liczne medale i wyróżnienia, na czele z Grand Prix przyznanym na wszechświatowej wystawie paryskiej. Feigenbaum powoływał się na kilkupokoleniowe tradycje w branży muzycznej. I rzeczywiście tak było, kilkupokoleniowe tradycje w branży muzycznej. Muzykalna rodzina, oczywiście działająca w handlu i tutaj Lerski dosyć szczegółowo to wszystko wymienia. Między innymi od 1907 roku Feigenbaum był jednym z reprezentantów berlińskiej fabryki płyt Gramophone Company i wprowadzał do sprzedaży nagrania marki Homocord. W tym czasie sprzedawał też płyty towarzystwa akcyjnego Società Italiana di Fonotipia, na których utrwalano głosy najlepszych artystów La Scali. W 1911 roku anonsował na łamach Kuriera Warszawskiego ofertę sprzedaży oryginalnych, patentowanych amerykańskich gramofonów bez tuby nowojorskiej fabryki Corona, którą reprezentował na ziemiach polskich. Natomiast najdłużej związany był z węgierskim towarzystwem akcyjnym Eufon i z jego siedziby w Budapeszcie sprowadzał do Polski gramofony walizkowe najnowszej konstrukcji. Thank you. lewą nogą i potknąłem się o próg. Potem kot przeleciał drogę, potem ktoś mi lustro stłukł. I to wszystko było w piątek 13, jak na złość. Jak na jeden dzień, to chyba całkiem dość. Jak pani widzi, jak to chce dzieje się. Mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się. A moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. We mnie już jest taka dusza, która niczym się nie wzrusza. Nie potrafię, trudna rada, ani szlochać, ani biadać. Jak pani widzi, niech co chce dzieje się. Niech świat się wali, ja bez przerwy śmieję się. Pani widzi, niech co chce dzieje się. Mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się. A moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. We mnie już jest taka dusza, która niczym się nie wzrusza. Nie potrafię, trudna rada, ani szlochać, ani biadać. Jak pani widzi, niech co chce dzieje się. Niech świat się wali, ja bez przerwy śmieję się. Ja bez przerwy śmieję się i firmowy głos wytwórni Syrena, Adam Aston. Astonu. Dlatego miał taki pseudonim Aston. A któż mu ten pseudonim dał? Nie kto inny jak Henryk Wars, proszę państwa, który był szefem muzycznym wytwórni Syrena przez kilka lat. Juliusz Feigenbaum widział w Warsie słusznie ten wielki potencjał w młodym kompozytorze, pianiście i powierzył mu taką funkcję i dobrze na tym wyszedł. Chór Warsa, soliści, orkiestra, później druga, trzecia. Wars miał w tym swoje wielkie zasługi. Zresztą Feigenbaum, proszę państwa, finansował podróże Warsa do Francji, do Anglii, żeby jeździł i podpatrywał, a później, żeby nowinki przywoził do Warszawy. I tak też się działo. To miało też wielki wpływ na późniejszy warsztat w ogóle i zasób Henryka Warsa jako kompozytora filmowego w latach 30. Ale to już jest inna historia, zresztą bardzo również ważna i związana z Syreną, bo dojdę do tego, ale nie wszystko naraz. Syrena Rekord miała swoje wielkie zasługi, w zasadzie kluczowe, we wprowadzeniu dźwięku do filmu. Ale o tym opowiem, jeśli starczy nam czasu. A to była piosenka Ja bez przerwy śmieję się. Z filmu, pięknego filmu, który bardzo państwu polecam, pod tytułem Jadzia z roku 1936, ze słowami Szlechtera, a muzykę napisał Alfred Scher, podpisujący się Fred Scher, urodzony w roku 1900, niedaleko Lwowa w Złoczowie. Proszę państwa, bardzo ciekawy kompozytor, grający w bardzo wielu miejscach, w kawiarniach, w orkiestrach. Można śmiało powiedzieć, że był w cudzysłowie znakomitym klezmerem, ale również pisał piękne tematy, głównie jazzowe. I oczywiście wydawnictwo, które mam przed sobą, opowiada historię nie tylko samej Syreny, ale również historię ludzi i przepiękne biogramy a wśród nich Alfred Scher, który w 1937 roku, jak pisze Tomasz Lerski, postanowił wyjechać z Polski. Znalazł się w Paryżu, gdzie otrzymał posadę pianisty w lokalu taneczno-rozrywkowym Lido, mieszczącym się przy Champs-Élysées. Szybko jego kompozycje zaczęły pojawiać się na francuskich płytach gramofonowych. Przyjął wtedy pseudonim Scher i tak podpisywał swe utwory. W chwili wybuchu wojny niemiecko-francuskiej w 1940 roku stawił się do wojska. Wówczas jeszcze nie był obywatelem francuskim. Ochotniczo zgłosił się do armii już we wrześniu 1939 roku i otrzymał przydział do piechoty. Podczas ofensywy niemieckiej we wschodniej Francji w maju 1940 roku został ciężko ranny i wzięty do niewoli w rejonie miasta Belfort. Ponad rok spędził w obozie jenieckim, niedaleko Królewca, w Stalagu 1A. W 1941 roku dzięki staraniom rodziny został repatriowany przez francuski Czerwony Krzyż. Ze względu na zły stan zdrowia skierowano go na rekonwalescencję do szpitala w Auch na południu kraju. Tam napisał szereg pieśni patriotycznych i wojskowych, które zdobyły szybko popularność, jak również uczestniczył w koncertach dla francuskiego Czerwonego Krzyża. I tak opowiadana jest cała historia Freda Schera. I proszę Państwa, Fred Scher po wojnie związał się w Paryżu z radiem. I ciekawostką jest to, że jako dyrygent dla wytwórni Philips i Pathé Marconi dokonał pierwszego w Europie Zachodniej nagrania Czerwonych Maków na Monte Cassino. Był także etatowym aranżerem i dyrygentem radiowym, nawiązał współpracę z polską sekcją Radia Francuskiego, dla której opracowywał muzycznie audycje dla Polaków i północnej Francji. W 1947 roku otrzymał wysoce prestiżowe stanowisko dyrektora muzycznego Radia Francuskiego. Fred Scher w 1954 roku wyemigrował do USA. Proszę Państwa, także jak Państwo widzicie, za każdą z tych piosenek stoi taka pasjonująca historia ludzi, którzy w którymś momencie jakoś rozpłynęli się w powietrzu, wydawałoby się, ale wcale się nie rozpłynęli. I w dodatku byli i pozostawali patriotami, pamiętającymi o swoim kraju. Fred Scher działał w Hollywood. Miał w 50-tych latach groźny wypadek, został napadnięty na ulicy i mógł być zasztyletowany na śmierć, ale przeżył tę napaść i chciałbym Państwu powiedzieć, że Fred Scher zmarł w 1968 roku, w styczniu, w Nowym Jorku. Był oczywiście fantastycznym kompozytorem i z tego go pamiętamy, ale aranżerem i dyrygentem mogła z tego by być niezła praca, gdyby udać się na przykład do Francji i wydobyć jego pracę, jego nagrania i stworzyć taki portret. I pomyślmy sobie, że takich jak on była cała masa. Męczę dniem i nocą, szczęście mają tej chwili. Na co na to, ona daremna praco, jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa ciuciu babka, mówię to autor nu. Dzisiaj jest mocno jazzowo, chociaż w drugiej części audycji będzie, można powiedzieć, tradycyjnie lub folkowo, bo będę gościł zespół Hajda Banda i zmienimy nieco klimat, bo jest taka sprawa, o której chciałbym Państwu opowiedzieć i się nią w tej audycji podzielić. Także zapraszam również na drugą godzinę naszej audycji. A to był numer kompozycji Władysława Dana Daniłowskiego, fantastycznego kompozytora, i słowa Mariana Hemara z filmu 12 krzeseł. Po co? Proszę Państwa, taki akapit chciałbym Państwu jeszcze przeczytać a propos Feigenbauma. On daje do myślenia. Feigenbaum wykazywał się nie tylko realizmem w swej działalności. Przede wszystkim obdarzony był zmysłem dobrego organizatora. Podjął poważną od strony finansowej inicjatywę zorganizowania nowej gałęzi przemysłu. Wytrwał w prowadzeniu wytwórni mimo poważnych przeciwności, takich jak ustawiczna, ostra walka konkurencyjna w latach 1908-1914, czy rozgrabienie jego przedsiębiorstwa podczas I wojny światowej. Nawet wówczas nie zrezygnował z prowadzenia wytwórni płyt. Mimo że od 1914 roku przebywał w Szwajcarii, postanowił w 21 roku wrócić do zniszczonej wojną Polski i zainwestować w odbudowę zdewastowanego i zadłużonego przedsiębiorstwa. Talenty organizatorskie i tym razem dały znać o sobie, podobnie jak w roku 29, gdy wytwórnia przeszła na nagrywanie płyt kosztowną metodą elektryczną oraz rozpoczęła realizację pierwszych w Polsce filmów dźwiękowych. I tutaj, proszę Państwa, wyjaśnię. Otóż to, o czym wspomina Tomasz Lerski o 29 roku, gdzie firma Syrena przeszła na technikę nagrywania metodą elektryczną, to jest czas, w którym zmieniła się również nazwa firmy. Syrena Record na Syrena Elektro. Dlatego, że w nazwie oni musieli umieścić, chlubili się tym, że zainwestowali w nową technologię. Dotychczas technologia była w pełni analogowa, można powiedzieć, w tym sensie, że poza energią elektryczną śpiewało się do takiej specjalnej tuby, na końcu której była taka bardzo, bardzo, bardzo czuła membrana i ta membrana przenosiła drgania na taką bardzo czułą igłę, która ryła w dysku woskowym rowki i tak powstawało nagranie. Lub na przykład na wałku. To jest technologia wynaleziona przez Tomasza Edisona. Był taki specjalny wałek, przypominający może nieco w jakimś sensie taki wałek w takiej dużej pozytywce. I ten wałek również był drążony. Później to był woskowy dysk specjalny. Niemniej, proszę Państwa, odbywało się to bez użycia prądu. I rzeczywiście w 1929 roku syrena przeszła na nagrania elektryczne, zaczęła używać mikrofonu i tak się to zaczęło. To oczywiście można by zgłębiać i zgłębiać całą technologię dawnego nagrywania muzyki, w ogóle dźwięku, rejestracji tej dawnej pierwszej inżynierii dźwięku. To jest niesłychanie ciekawe, ale to jest oczywiście temat na zupełnie inną audycję i może zrobimy taką. Chętnie bym zaprosił do studia kilku speców i byśmy sobie o tym porozmawiali, o tych ciekawostkach i co tak naprawdę z tej technologii do dziś zostało, bo to nie jest tak, że ta technologia odeszła zupełnie w przeszłość. Ale to inny temat. Niemniej, proszę Państwa, Feigenbaum, człowiek, który był związany ze Szwajcarią, zresztą wyjeżdżał tam rokrocznie, wrócił do Polski, ponieważ jak większość, zdecydowana większość społeczeństwa po wygranej wojnie polsko-bolszewickiej miał nadzieję i wierzył w to, że w tym kraju są wielkie perspektywy. Dlatego od lat 20. przez tych niespełna 20 lat ten kraj nasz potrafił się tak znakomicie rozwinąć właśnie dzięki tej pasji, dzięki tej wierze, dzięki temu naprawdę niezgłębionemu potencjałowi. I przywołuję postać Feigenbauma jako reprezentanta właśnie całej tej gigantycznej grupy, takiego wzorcowego reprezentanta. Grupy myślącej o tym, że to właśnie tu trzeba działać, że tu trzeba inwestować pieniądze, że tu należy się rozwijać i odnosić sukcesy. Juliusz Feigenbaum, założyciel i dyrektor wytwórni Syrena Rekord, później Syrena Elektro. Posłuchajmy muzyki. Przeszło już lat i tyle dni, tak dawno, a jak dziś. Moje serce o tobie zawsze śni, przy tobie błądzi myśl. Pamiętam tę noc i pieśń, kochanie, i usta twe cyganie. Choć wspomnienia rozwiały się we mgle, ja zawsze kocham cię. Cyganie, zabrałeś serce moje, gdyś nocą parmą pieśń płomienną mi grał. Cyganie, wśród marzeń upojeń, zabrałeś serce, oddałeś szał. Śniły złotych gwiazd troje, tątych skrzypiec echem tęsknie łkał. Przytuleni we dwoje, Pocałunek na twoich ustach drżał. Cyganie, zabrałeś serce moje, gdyś nocą parną pieśń płomienną mi grał. Złotych gwiazd troje, pomstych skrzypiec echem tęsknie łkał, przytuleni we dwoje, pocałunek na twoich ustach drżał. Cyganie, zabrałeś serce moje, gdyś nocą parną pieśń płomienną mi grał. Miłość cygana śpiewał Marian Demar. Bardzo Państwu polecam wersję Astona, Harisa, Popławskiego, Faliszewskiego, ale Astona chyba najpiękniejsza. Chciałem Demara Państwu zaprezentować, bo trochę rzadziej go gram. Miłość cygana, oryginalny tytuł Cygojner, Du hast mein Herz gestohlen. I to są niemieccy autorzy Austin Egen i Franz Grote, a polskie słowa Tymoteusz Ortym. Miłość cygana z roku 1932. Proszę Państwa, przychodzą na przykład takie pytania. No dobrze, a gdzie się mieściła ta wytwórnia? Gdzie była siedziba Syreny? Otóż siedziby były dwie. W Warszawie oczywiście. Ponieważ wcześniej Feigenbaum funkcjonował również na terenie Rosji. Postanowił wytwórnię przenieść. I chciałem Państwu opowiedzieć o tych dwóch lokalizacjach. Jak pisze Lerski, fabryka Syrena Rekord ulokowała się w zabudowaniach dwupiętrowej kamienicy czynszowej przy ulicy Pięknej 33, stojącej na odcinku pomiędzy Marszałkowską a Poznańską. Dziś w tym miejscu wznosi się północno-zachodni narożnik Placu Konstytucji. Feigenbaum wynajął parter części frontowej oraz wszystkie oficyny, jak również wolno stojący pawilon. W pomieszczeniach tych urządził dość rozbudowany zakład przemysłowy. Pierwsze i drugie piętro domu frontowego były zamieszkiwane przez właścicieli oraz lokatorów, natomiast część budynku, dzierżawiona przez Feigenbauma, mieściła wyłącznie wytwórnie. Na ten cel przeznaczono dodatkowo wszystkie piwnice, jak również mieszkania na parterze, odpowiednio przystosowane do potrzeb produkcji. Osobny budynek na podwórzu mieścił kotłownię i silnik parowy o mocy 100 koni mechanicznych. Ilość zatrudnionego personelu wynosiła początkowo 15 osób. W roku 1909 wzrosła do 75. W tym czasie fabryka pozostawała formalnie w posiadaniu jednej osoby. Następnie jej właścicielem stała się spółka komandytowa, w której Feigenbaum posiadał połowę majątku. Był jednocześnie generalnym dyrektorem firmy oraz udziałowcem odpowiedzialnym za wszystkie zobowiązania finansowe. Dwoma pozostałymi wspólnikami, którzy do spółki wnieśli nowe kapitały, był Ludwik Grudiger oraz Owsiej Gerszuny. Obaj posiadali równy 25% udział w przedsiębiorstwie. Feigenbaum zarządzał fabryką, zaś kierownikiem został Fabian Tempel, jego szwagier. Kierownictwo techniczne spoczywało w rękach Karla Zandala, inżyniera, którego Feigenbaum pozyskał z ryskiej filii gramofonu. Udział wymienionych osób w zarządzaniu wytwórnią oraz ich partycypowanie we własności firmy zaakcentowano włączeniem do nazwy określenia towarzystwo, bo tak rzeczywiście było. Towarzystwo Płytowe Syrena Rekord. To była pierwsza siedziba. I później mamy do czynienia z przenosinami, z rozwojem firmy oczywiście tak, i pod wpływem tego rozwoju mamy do czynienia z przenosinami firmy pod nowy adres i za chwilę Państwu o tym opowiem. Gdzie twój humorek, co z tobą florek, tak ci posmutniał wesoły pysk. Jak człowiek gania wernie tu i tam, a wieczorem siedzi sam, to humorek przez okienko prysk. Gdzie twój humorek, niedobrze florek, to nic, że brędza, to nic, że źle. Jak człowiek mętny, kwaśny, w złym humorze, to mu przez to jeszcze gorzej, florek. Uśmiechnij się. Studio Syreny Rekord w fabryce przy ulicy Chmielnej, do której przeniosło się, uruchomione w roku 1911, służyło potrzebom nagraniowym firmy aż do około 29-30. Sposobów wykorzystywania starego studia w latach 30. nie udało się ustalić. Zapewne przeznaczono je na pomieszczenie reprezentacyjne, gdyż dyrekcja firmy mieściła się przy ulicy Chmielnej nieprzerwanie aż do września 1939 roku. W rozmowie z cytowanym już Bronisławem Chorowiczem udało się ustalić, że jeszcze w 1932 roku w studiu przy Chmielnej utrwalił on dwie płyty. Były to jednak nagrania kameralne. I proszę Państwa, na początku lat 30. Syrena ze swoim studiem i fabryką przenosi się na Mokotów. Lokalizacja nowej fabryki Syreny Rekord przy ulicy Wiśniowej na dość odległym wówczas Mokotowie nie była przypadkowa. W latach 20. Mokotów posiadał już pewne tradycje przemysłowe, a co ważniejsze muzyczne. Działała tu firma Adama Klimkiewicza, w której nagrywano i produkowano płyty. Kilka domów dalej przy ulicy Narbutta 29 u zbiegu z Wiśniową znajdowała się fabryka Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego SA, gdzie stworzono pierwsze polskie studio radiowe. To stamtąd 15 stycznia 1925 roku wyemitowano pierwszą stałą audycję radiową. Przez studio przewinęły się dziesiątki gwiazd opery, operetki, muzycy filharmonii, aktorzy teatralni, estradowi, etc., etc. Właśnie, proszę Państwa, z Mokotowa, 25 rok, 15 stycznia. Wyobrażacie sobie Państwo? To nasza rocznica radiowa.